أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. دغه نه تر ته ډیر شایعاته پوری بل باب دی او په دې کې دوا عقلی دلایل بیا تخفیف اخروی بیا مثالونه بیا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او بیا تفصیلی بشارت او تخفیف دی. د آیت کریمه کې د 15 آیات کې 15 نمبر کې نه هم عقلی دلیل ذکر کړي. یا ایها الناس او خلقو انتم الفقراء الی الله. تاسو ټول محتاج یې الله تا. والله هو الغني الحميد. او الله خاص هغه بے پروا ستایل شوی ذات دی. الغني بے حاجت دی. الحمید ستایل شوی دی. الفقراء معرفت دلالت کوي په کامل فقر باندې. معنی په هر حال کې په هر سیز باندې په تاسو کې فقر دی. کاغه نبی دی که ولی دی مالدار دی که مسکین دی دار چا فقر دی. الی الله الی د انتها د پاره. مانا دا یو انسان احتیاج قبل انسان تیم خدا غی اخری انتہا اللہ تا دا اخری انتہا لیتے باری غنی دام معرفی ذکر کرا الغنی ذکر مراد تی کامل غنا دا او مطلب دا چی اغا بلکل محتاج ندے انسان کڑیر مالداروی بیا محتاج دے حمید دا صفت دا دی وجہ ذکر کرو چی انسان چی دا خلق و نظام بے پروا کی تو خلق دا غبت ہوئی او دا اللہ سر دا غنا نا کامل حمد بے لگی ذکر مخلوق لر نعمتون و فیدی اور فی کنا نزکه او فرمایل چې دا یاد ساتي ګوره تاسو ټول فقرا یې فقرا د فقیر جمع ده فقیر محتاج ته وي نکا په ظاهر کې ډیر لوی مالدار دی خدای غو ډیر حاجتونه دي ګوره ها سره د مال او سره د دولت نه پته ولګی دا چې دنیا مالونه او دولتونه او جیدادونه کیسه ټکي ډیر حاجات داسې دي چې غنشي پوره کولی نکه وي فقرا ګوره الله ته انتها مغته ده او الله غنی دی حمید دی. ان یشاء یذهبکم. کچری وغالی فنا بکی تاسو ویات بخلق جدید و راب ولی مخلوق نوے وما ذالک آل اللہ بعزیز او نوے داکار اللہ باندگران. دادوار آیات کریمہ دمخ کی دلیل سر متعلق دی معنی تصرف کلی او کامل غنا دا اللہ ذکر گئی. این یشاک وغالی تاسو بختم کی معنی تاسو ففنا کولو کی دبل چا مشیت او خوخی تنر محتاج تکا سور ابراہیم کی امن اللہ صلی اللہ کی تیرشیو تو دیکھیں مقصد دالے چا اللہ تا دا گرانا نا دا گوار استاسو ختمول استاسو پزید نور و راوستل این یشا یذهب کم یذهب کم مانا یفنے کم ختم بکی استاسو پزید نور راولی عزیز مانا گران مشکل کار ندے اللہ تا. ولا تزرو وازرتم وزر اخرام. دیزنا دلائل توحید نرستو او درد شرک نرستو تفیق دے مانا لکه چې د مشرک حاجت روایي په دنیا کې معبودان من دون الله نشي کولای اگر چې دی وته چغي وي نو په آخرت کې هم د پیټه د ګناه داغه معبودان داغه نه نشي پورته کولای چاته چې په دنیا کې شریک وي یا د کسان چغي وته د شرک خودو اغه د لا پیټه نشي کومولای. ولا تزرو تاسو کله به راشي او تاسو ووي تا ګناه زما په غاړه کوا شرک نه دی مړه په جواب یو کچھ دروغ دته وی. ولا تزرو وازرتم وزر اخرى. او نشي پورته کوله یو پورته کوونکه پیټه د ګنا دبل نشي پورته کوله دا چا وی چې دې پورته کولی شي دا د قران کریم واضح او صریح مسله ده صریح نسته چې یو ګنا په بل باندې ناراضي ولا تزر وازره تو وزر اخرى او وين تدو مسقلتن الى حملها او کچره راو بلی आवाज کی او درن بار خپل بار تا مانه چاته وی راشه دا بار را سره سپکا نو لا يحمل منه شيء لبشي شي پورته کوله داغنه هیڅ شي ولو كان ذا قربا اگر چې وی رشتہ دار دا چاته چې چغه والي دې رشتہ دار هم دي خو بیا دې مغنه شي پورته کوله دې مقام کې ظاهر کې د دې او د مخ کې مطلب خو یو دی کنه چې لا تزر وازرتون وزر اخرى نشي پورته کوله نو رستو وی کا او راوی بلیمو نشي پورته کوله نو مانا خو یو شور دواړو کنه کنه مانا کې فرق دی مانا وین تدو مسقلا کچره بغیر لا تزر بغیر د طلب نوم د حاجت روای نشي کوله کدي طلب نه کړي او کچته طلب دې ممکن به هم نشي کوله وین تدو مطلب دی دکد وخت اسما حال دې یو غل چې بل ته وی راشه دا پیټه را سره سپکنه غم نشي کولی او په خپل مغن راځي ځکه دغه جملې وروړي یا دا څه وایا چې لا تزر مطلب ټول پیټې د ګنا د نشي پورته کولی او ان تدعو من کدي صحیح سي ترا بل چې د لګ خرا سره کما ته نوم نشي کولی دا رنګ دا معنا کې دي شړم دې کې دا او چې دا دیم د بوج نشي چتولې نو بیا وی دین دا بل بوج نشي پورته یوم د بل بوج نشي پورته کولې غره بار صورت صفان مسله او په دې باب کې چې هیڅ څوک هم چا سره په قیامت کې څه ګناه نشي پورته کولې دارنګي داغنه سنیکی نشي اغسته ځکه کل نفس بما کسب رهین هر نفس په خپل عمل کې ګاڼه لري هغه پورې باندې عمل د پورې نه نه بل چاله دی او نه دا غدل راځي او روزم دا چې دا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه زیبا دا پلار نه تختی او پلار بیراشی زیتا بوی بچی از ام سنگ پلارمستا امام عکرمه وی بیا با توی چطر دیر خب پلار وی تا خوز امون دیر خطر بیت کرده وستا نیو نیکی وارم ابوی داجی دا خو نشم کولی نیکی نشم در کولی زخ پلا مختاج ما خزیل براشی اگه تا بوی زماستا جون سنگ خطر شو نا با توی دیر خولی تیر شو او ته ډیر خخا ونوي تا دا حقوق او خیال ساتل لري نشي کله چې پد می پد دوګنه دی بو ته وي یو نې کیرا لراک ابو دي دا خو نشم کولی زه په خپل محتاجم بل ته جبل نه نیکی والم دا داسې روز ده ها و ان تدعو مسقلۃ الی حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم کله دلته دواړه معنی کولی شي د قیامت پرځون د ګنا نشي معاف کولی او دنیا کی مصیبت زدہ داری مصائب او عالم هم نشی کمولے کنا یو سړی باندې مصیبت ته تکلیف دے به نو سوګدا سشته چې هغه په کم کی کله ته دوایان هم سمې ناراضی دوایان استعمالی او سره داری نه تکلیف نور سی واکی کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی نو سوکشتا چې هغه وی چې رتا باندې را کم درد یې خپل حقیقی نه نیم ته مال راکا چې لکس پکشي یا ته ټول والی دنیا کې تم نشی غسته اخرت کم نشی غسته اگر چې رشتہ دار دے ډیر مهین دی ته ډیر مهین دی چې رضا دل دی فمای لیکن بیا هم ناراضي اگر چې دې ته څوک ټینګيږي خو غره نه او د خپل خبره خو کوي کنه چې رستا دا ټول مرض او ستاره ټوله بيماري په ماوي دا چرته چې پچا دل راشي نه هغه چې په مانه پارچا چې وي په چې په مانه وي او دا مشهور ده کنه چې ګډه وي چې زوی نه جوړ او ډیر زیات وي یا الله د ما د عمر دل ورکی ځاسې عمر مې خړلې اچیا او کال دا او یا او کال نه زما له ست کال کا پاتې الله نه هغه دل ورکی ایو خو یار سړي چې دا ورې دیو هو سړی وو او در کټ دلان دې پټشه دې ته چې پټشه دې نه دا ود نه هغه دا کټ ولا دا دی والي دې کنه دا وتی سوکي سوکي اسرائيل عليه السلام راغلي ما او تا سوال قبول شه نو ستاله برخي چې کوم عمر دې هغه زیله ورکړه شغه له تر وګ رنزور نه پیژنې رنزور کړه هغه دا چې کله په سړی راځي شي کنه نو دغه وخت دا حقیقت دې ګور دنیا کې هم نشي کولی نه کړه کې وسوکي انت خوښته نه انما تنذر الذين يخشون ربهم يقينا یره ورکول شي هغه کسانو ته چې یره کوي در خپل نه بل غیبی پشیشا په حالت د نه لیدو کې الله لرا دا بل غیبی حالی مانا په داسې حال کې چې الله یې نه دی لیدلی جنت یې نه دی لیدلی جهنم یې نه دی لیدلی بیا هم خشیت پکې شته یخشون ربهم خو دې کې یو مشهوره خبره وه هغه دا چې ته یره ورکول شي هغه کسانو ته نو نبی علیه السلام خو ټولو ته یره ورکول شوه که څوک یرېدو که نه یرېده که نه تون زیرو سم مطلب شو کوئی نبی علیہ السلام عام انذار نه لیکل نه داغه جواب وکړي دا انذار علی سبیل الانتفاع مرادی انذار على سبيل الانتفاع نمانا بداسي انما تنذر الذين يخشون ربهم يقينا سائر اثر کوي باغ کسانو چې یریږي در خپلنا بالغيب پشيشا سائر پاغي اثر کوي باغ نور اثر نه کوي کني یره خود ټول ورکه حکم کسان چې رب نه پشيشا یریږي واقام الصلاه او پابندي کوي د مونږ ذکر د مونږ مراد ته ټول دین دی خدا پاکي فرض کامل لنو ځکه ذکر کو مانه دې د دین پابند دي د دین احکام په څه چليږي هکو بندګو کې د ټولو نه اوچته بندګي بدني ده او په بدني بندګو کې د صلات ډیر اوچت مقام دي ځکه هغه ذکر کوي امرات ټول دیني واقام الصلاه او من تزکا او چا چې ځان پاک کو په انذار د نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه یې ور کړل او دا هغه قبول کړه نو ځان پاک کو نو دې د دانو شي ګنې ماګنې په چا احسان کړل یا مې په نبی له سلام معاذ الله احسان کو چې دا خبره نو منله دا حدیث نو منو دا سنت نو منو یا مې غنې په الله احسان کړل فینما یتزکا لنفسه نو یقینا دې ځان پاکي او فائدې خپل دا فائدہ پکې دبل چا نشته ګوره فائدہ پکې ستادا دا مو چې بیان کوونکی بیان وکړو نو ما بیان اومنه دا خبره مې اومنله نو ما ځان د ګندګونه پاک پاغه مې سه احسان دې از احسان نشته یتزکا لنفسه هغه سره خیر خوایي کړی دا چتا ته غن خودلې چې د دین ازان بچ کا تا ته ګناه خودلې چې د دین ازان بچ کا او باقی پاتې شو پاکې دل ازان نه پاره یې در بل چاله نشته انما یتزکا لنفسه او ویل الله المصير او خاص الله ته دی ورګرځیدل نو کله بلا خلق وی مړه دا خو صرف پر ایون ته کې اختلاف دی نه تولې تور په دې کې حردونه کې او دواړه طرف یو دی یو شی دی مړه مونته خو ټول یو لاس کاری هغه مستاز دی دا مستاز دی اغه عالم دي دا عالم دي اغه بیان کی دیم بیان کی الله وینا و ما استویل اعما والبصیر مثال ذکر کی اسخه و ما استویل اعما والبصیر نه دي برابر مشرک او موحد دا سکه یو غاره ته اعما دي ته قران او د سنت د دلایل نو دا غي احکام نړون دي او بل غاره ته لیدون کی لري دا غي پوی لرون کی دي هغه عمل کوون کی غاره برابر ہے ما استویل اعما والبصیر نه دي برابر نه دي برابر لیدون کی کافر او مومن برابر دي او ما ولا الظلمات ولا النور او ندي برابر تیاري ورنا دا یو چې کوم سيزونه پیش کوي هغه ټول له تیاري دي رسمونه دي ګناهونه دي د شرک خبري دي بدعات خبري دي ظلمات دي کنه ګن او نور خو توحید دي چې هغه بل پیش کوي نه دا برابر دي معنا دا اصل کې داغي غ داوی دي دا دوه کسان چي دي دا عامه داواله ظلمات او د بصیر داواله نور ولې اعما ظلمات د خلک راغلي کړه د قران او سنت نړوندې د تقلید چیرو کې کلک پروت دی هغه چیرو د خلک راغلي او غبل قران او سنت د خلک راغلي نو ډاړه برابر دي دیو دا یو شانتی راو د بل بل شانتی ده او ول ازل ول الحرور او نه دي برابر سوره او ګرمي برابر دي معنا ذل نه مراد جنت ته او د حرور نه مراد جهنم دي بیاغه نتیجه راکنه معنا دا کسانو دواړه د یو بل مختلف دي دا دی داویم دی یو بل مختلف دی نتیجی هم مختلف دی ولا الظل ولا الحروف دا څنګه برابر دی شي بلکې و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ندی برابر ژوندۍ او نمړی مړی او ژوندۍ برابر دی ندی برابر پوره دی مقام کې وګوره تو قران کریم ترتیب ته چې دی مقام کې مثال ذکر کو ندی مثال کې وګوره عنادی چې دی راغو د رون پشان مثال له واحد بناله د دې دوالو پمینسکي پلیدلو درناو تیرو او پلیدو د مزرات او مفید سيزونو صحیح لار او غلط لار و غیره کې فرق دی دارنګ د واحد او مشرک پمینسکي هم په دغه امور کې فرق دی دارنګ کفر او شرک او داغي دلیلونو پشان ته د ظلمات دي او توحید د ایمان او داغي دلایل دا د نور غونت دي رڼا غونت دارنګې را درې مې چې ذکر کو چې ولا ذل ولا الحرور معنا توحید او د ایمان نتیجه او عوض په دنیا او آخرت کې آرام دي هغه په شان د سوري کنن او د کفر او شرک عاقبت په دنیا او آخرت کې عذاب او سخت ژوند دي هغه په شان د حرور شو کنه د ګرمۍ شو کنه نو حاصل دا چې د دې په مدعاګانو کې اختلاف د دې په دلایلو کې اختلاف نو د دې په نتایجو کې اختلاف دي ډېر له فرق دی پکې او دې ته کامل فرق وي ښه چې ته خو په جړې کنه نو سه انداز بدل کو دا ته ونی چې ولل احیا ولل اموات بیر ما استوی دوباره وروه چې ما استوی یو دی دوباره وروه ځکه دا ارستو چې کوم مثال ذکر کړي نو د اعما او د بصیر په منځ کې ډوره تفاوت نشتا د ظلمات او د نور مینس کې بدوره نه دی د ظلم او د حرور بتو لکه د احیا او د اموات کې سور دی ذکر دوباره ذکر کو چې او ما استوی الاحیا ولا الاموات او ندی برابر ژوندۍ او نمړی د مړی او ژوندۍ په مینس کې من کل الوجه فرق دی اور چې مخ کې دری دی نو کله کله یو بل ته نږدې کی دی شي څنګه لکه وسړی لوند دی اعمال خو د ژوند بصیرت شته د ژوند په اشته نو بصیرت نږدې شي کنه او په تیرو کې چې کله دیو می ولګې نو نور ته نږدې شو خبره کنه او ګرمې کې چې د یخنۍ اسباب استعمال کیر کنډیشن او پکې ولګې نو سوري ته خبره نږدې شي کنه خو لیکن مړو کې داسې تغییر چته هم ناراضي چې هغه د مړو می او بیا د پاغه کې د ژوندۍ صفات پیدا شي اوس لیونی داسې شته چېږي اوسم د دې قائل دي کتابونه لیکلي یو مشر نه کې تیر شوی دی احمد رضا خان بریلی هغه کتاب لیکل دی حیات الاموات فرست کتاب دی حیات الاموات دمړو ژوند دمړو ژوند څه مطلب معنا دمړي ژوند دی لکه دا الټه خبره ده کله دمړو ژوند د کڼو ریدل دړندول ریدل ته چاغانو خبرې دا څه مطلب دی شي کنه نو دمړو ژوند دا کتاب لیکل دی په کې نکاح ذکر کړی دی خبرې ذکر کړې دي او مونږ چې وایو چې دا خسکیان ټول هغه شانتی دي لکه څنګه چې دي کنه اټک نه دی خو د دې د مشر کتابو ګوره ما سره شته چې هغه سلی کلی دي بیانې هی دا غنه نه کل کل دی هغه نه کاتی په دوه عربه ته کړې دي هغه نه کاتی خو راوړې دي ښه چې کومې خبرې هغه ذکر کړې دي هغه دم ذکر کړې دي فرق نشته په دومره چې ترتیب ولا بدل کړل او بیا هم ځان له دا یو خور څوک یې راځي دیو بندې هم افلارې مړې هم د دیوبندیت لوبادا چون کې دا خلق ته لګ مرغوب وا خو خو په دې غاړه خلک غي سره مانوسو چې را د خلق دی او نه خلق دی وجه نظر ځان ته دا وې دیوبندی او دن دن نه جوړ کړن ټول بریلی یې ګوري یو منیار په خو ولا ماتری شوې ټیک دا انسانان دي غلطه پارچا کی سو په داسي سو ائمه خو نو چې امامانو د دینه نه دا ای خبره حرف اخر دی لیکن علما تیر شوې دي نه غي خامخا پړندخره نه سورې دل ای خبره خو صحیح وي ولیکن دې چې سوې نو دا چرته مغینه دی ویلې خلک ته دوکشي چې جیدا دیو بندې نه ده کنه دیو بندې دی خو کنه نه مسلمان خو دی کنه دیو بند خو سره وته رسل کال یو شي شپښل کال 120 سال 125 سال یو شي دیو بند ور شو دی دا غنه مخې مسلمانان نو سو تاسو معیار تاسو قتل لري دا ډیر خطرناک چیز دی ډیر خلک معیار سو ګرځي په لړل چې زما دې ډله کې سوکران نه وته بس دا کامل مسلمان دی نوح علیه السلام بیړه د پای کې خپکی هو نه زکوي مونږه داسې قرآن والے تو کوئی مونږ دین والے پیغمبري طریقې مرا ټینګ کړي دي دا څه کوي ټول دین دی په ځان کې منحصر کو چې بس زه مګو دنیا کې مونږ خوایو د دنیا په کم ګټ کې چي دي کوم دا غن نظریه دا چې قران منم او حدیث منم الله دا الله کتاب محمد رسول الله او داغه حدیث اخرت منم دا مسلمان دی د مسلمانې د ډلې نه خارج کولی الا دا چې هغه څه شرک کوي یا څه ګنده عمل کوي دا غیر وجه نه وځي ځل نه مطلب او بیا دا چې وسړې صفا غیر الله ته سجدي کوي سجدي او د غیر الله ته چې وی در آمدد شه هغه ته به مشرک نه وای هغه ته به مشرک نه وای زمونږ ګله دا غټو خلکو نه پیدا شي واړه خو پرې نه زره خسکیان نه پوي کنه او غټ خلک چې هغه خفه خلک تیر شوی دی مفتی محمود صاحب الله دې اوسوبخي هغه خپل تفسیر محمود ما زرشتا تفسیر محمود کې وی چې دغه بریلیان چې ګم دي کنه نو د دې سجدي مش دې کړی ته کافر مو وای دا مشرکان نه دي په کومو ته نو وایو د الله په دربار کې خودي کنه غیر الله ته سجده وکړه اغه سره اغه خپل دلایل جوړ کړو بریلیانو یو کتاب لیکل دی زلزلہ پاغه زلزلہ کې خپل مسلې ټولې دی بنیانو د کتابونو نه ثابت کړی شته پکې مې چې دا وګوره پلان دی وبندي دالیکلې تر اوسه چا جواب نه کړ سم جواب یې څوک نشي کولی ولې نشي کولی دا بریلیانو سم مسلې دي نه غیر دي نه ثابت دي دا خو تاسو مشرانو هم داسې کول پلان داسې کړو پلان داسې کړو غته را نقل کړی وینه دیوبندیت په دین کې دلیل دی نه پرلیت دلیل دی دلیل د الله کتاب او د محمد رسول الله سنت دی باندې چې څوک لک دی کنه هغه دینواله دی اينه ما کان کوم ځای چې موږ یو څوک شو دی ارزه کې چی قران کریم دی مقام کې وې یو مړیو ژوند دی برابر او استواله په دې دوباره راولو ته دی وجنه چې دغه مخ کې منځ کې ډوره فرق نشته رې درې واړو لکه څنګه چې دې منځ کې فرق دی د کوجره چې نشاپوري خپل تفسیر کې کبیر کې امام رازي دواړو لیکلی دي چې د ځکه جدا ذکر کو ځان لرولو ما استویل په ځان لرولو چې ان المنافات بین الحي والميت اتم د مړي او د ژوندۍ په منځ کې ډېر کلک منافات تکلک دا بالکل نشي کېدې مړي ژوندې نشي جوړې دي ژوندې مړي نشي جوړې دي ډېر او دې چې لوکو دی نه ایست په اوت پکې نشته خو بس راغې کې تا خښ کنه ژوندې شو بیا بیا وتا سره په دې جنگ کې دا خو ژوندې دي چې ژوندۍ دي تاسو له حق کړی دي دا میراث ولا ولې تقسیمې دا په خزه ولې بل نکاح تړي چې ژوندۍ درایو پاسه کنه ویدا ژوندۍ دي نو هغه لپاره اورې دل دي ثابت کړو لیدلې ولم ثابت کړو دل خو پرې ده دې پورې خبره یو پی داوې یو وي او دلیل بل سي داوا کې داوي چې مړی اوري نو دلیل څه پېښ کړل دي کتاب کې چې عائشہ رضی الله عنها وي مشکات کې حدیث را دي چې کله زما پلار خخو نبی علیہ السلام میړه مینه زبطلم راتلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلارو خو چې کله عمر رضی الله عنه خخشو نو زب چې بیا کله راتلم ولې دا غي کور دی دا غره نو زب نن راتلم میلا انا مشدوده علی ثیابی حیا من عمر مگر دا چې جامع او ځان باندې نه غسته پړونی کې بازار خطلق بند کړو یو سترګه بخاری دان ورو میدان بند کړو ولې د عمر رضی الله عنه می حیا کول دې وګوره کنه تاسو وای چې مړی ته بیا لدیم قائل شه کنه چې مړی ویني ته خو درو سره دې چغوای لا درو سره په اسره ونه شو چې مړی اوري کنه ادا په کله بل مسله راو ده چې مړی ویني او کنه ها دا خبره وا نکلي ګوره دې مشران وو دلیل کوم دی پیش کړي توفه نصایح کې مشهور عالم تیر شوی دی مولا خو نو دا چې ځکه چې هغه سویل دي ټول ګډ وډ دي اینه معلومی کیدا چې جاهل غونته خو هغه د نظام الدین اولیاء د دربار من جوړو یا دغه نظاراتو کې چې د پادشاهو ناغه توفه نصایح لیکو په خوا به طالبانو یې د پارسیس د کولو د پارا لکه د ګلستان بوستان او انوار سهیلی او اسکندر نامه د کتابونو یوسف زلیخا کنه نو دا به وي اخر کو ته بیا مقاله مشهور شوه کنه وی تعریف لا شو او استاد یا شاګرد ته پوښتنه کوي چې استاد زلیخا سره وکړه څه ده اگر ټول کتاب لا شو تر اوسه پرې تا د پته ونه لګیلې چې زلیخا سره وکړه څه ده یوسف زلیخا به مخالفه وي دا کتابونو توفه نصایح کې هغه مولا لیکلی دی به کونجش نشینه د بر قبر مردا به داند ما دنر کونجش اخون گدانو میوخه اخون گدا کونجش نشینه د بر قبر مردا به داند ما دنر چنچن یا چنچن چې په قبر کې نن مړی ته پته لګی چې دا چنچن دی که چنچن نو دا خو ټیک ده خو یو خدای چې سړی دی غاړه د سترګې دی کنه تاسو ویل قبر ته مخ کوي سترګې دی غاړه درې دی خو ګوري نو کدی خو یو شی راځي سړی ته پته لګی چې دا سره نه او په خزه باندې کې نظر زه پته لګی چې سړی ظاهر له شي راخو ته شاله کنه او عزت ته ژوندې هم کاله په 68 باندې باندې کې نو چې دا پته وي چې دا باندې دی او کچر غلا ته ژوندې ژوندې واجب کاردار چې هغه مړ شنه دوه قوت پکې پیدا شو چې دا دوه خورې پیړو لشي دي دا غینه پوری دا غنه زر روزي نو دا زنانه ولا دې ته پاره بوزي چې هغه دې ته ګوري دا څه کوي بیا تاسو عجیب خلق وي او په دې نه پويږي چې د عمر رضی الله عنه سترګې نظر د دغه درې غزه خورو نه را پوری وته هغه لیدا نو چې پاغي ځان باندې کم نری غونته پړون نه غینه خور لیدا نو حدیث کمزور دی دا ولله خو په مولا ابراهیم هم لیکلی دی له ویش کم د دیو بنیان وا بشر عالم تیر شوی دی واعظ مو او کتاب هم شته سمای مات بارکه ولای کلمین اوسې ملایږي د دیو بنیان نه چاپ کی په کار داري جبل سو کې چاپ کی کنه او پر سو کې نه چاپ کی نا کتاب ما سره کلمین اوس خشتا پای کې دا یو ګڼ جوابونه کړی دی یو جواب به کې دا کړی دی دا خو غیر ته من کمزور دی وا ته پېښ کای او دیم دا چې تا داو دلیل تقریب د تام نه لري داو خو ادارې چې مړی وري دلیل کې دا پېښ کای چې مړی ویني ګور مې څه خو فرق دی دغه خدای نشته چې هغه باور یدل هغه دې دوه خبره ده دریم دا چې ته خپل دې نه قائل چې کله دور خوري نه لاغه نظر پوری روزي د صادق نه ولي پوری روزي دا چې احادیث نبی علیہ السلام پسې تا پای دا غي نه حدیث جوړوي چې بای باندې عام ان ادیان خلقو د عقل نه عاری خلقو هغه په اعتراض کوي بیا چې دا وګوره ما څنګه پیغمبر خبره ده دا لکه دې شي چې درېګا د خوري نه لاغه نظر را پوری روزي نه راغونده کې کپړه راو دا غي نه نظر نه خوا کی بار صورت هغه پرې ده بے مطلب خبرې دي دا بیا د خپل فیز لپاره توجه جوړی چې جی دا برابر دی رستو روان دي الله یو ما یختوی لحیا ولا نه دی برابر دا چرته برابر دی هغه مړ دی دا ژوند دی هغه کی روح شته او د کی نشتا او باقی پاتې شو روح نو روح اوری روح ویني خو دلته شته نشتا ان الله یسمع من یشاء بشک الله اوری هغه چاته چوغاری و ما انت بمسمع من فی القبور او نه تا اور اون کی هغه چاته په قبرونو کې دی مان دا کافر خو پشان د دمړو دی هغه چې په قبرونو کې دی او قبر والے خو نوری نو دین نوری تاسو ته مخکې ما ویلو جوابونه میکړو چې دی وی چې هغه غورې د کافرو او پیدا نشو هغه ست نو پته ولګیل چې مړی موري خو پیدا نشي هغه ست نو مان دا شوا چمړی او وی پیدا نشي غسته او کافر مورې له خو پیدا نشو غستین وي تشبيه بیا څنګه پاتې شو دا خو قانون دی چې وجه د شبي به مشبابه کی اقوای د مشبانه ته زید د خر په شانته نه په خر کې به حماقت ډيري په نسبت د زید کنه دا قانون دی چې څه سره تشبيه ورکې کنه اې ته مشبابه وي نو په مشبابه کی به وجه د شبي ډیر په قوي طریقه موجود دی ځکه هو سره ته مشابه کې هغه دې سره نه مشابه کې دې سره مشابه کې او په دې دې چې ته نظر دی میرا دې دا مطلب دی جی چې لاکیږي نه په مان ته اوسمه تل قبر دا یو خدای راځي ته د قران نه دلیل مونږ څه کوم کلی دی ته مو کلی ته قران سره کار دی تاسو وګورئ چې ته اندوانه چې ته دان تاله خو په کار دی چې فقہی جزئیه پیش کړي وایته ته ګدار اغلی ځان ته مقلد دی او امام ابو حنیفه رحمته الله علیه خو بالکل نه دی قال تاسو په روز ما ویلو کنه اخو نه دی قائل بلکې احناف هم لیکلي دي بلکې فتاوی دیوبند کې بیره توخی د فتاوی دیوبند بنو سخیری یو نو ښاغله چې دوه جلدو کې چاپ ته بلغه لري چې اول جلدو کې نن سبا موږ سره دواله شته پاغلومبی جلد کې لومبې چې کوم چاپ ته نو پې کې 98 صفه د لومبی جلد کې هغه وی امام ابو حنیفه او عائشه رضی الله عنها کې نزدیک مرده نه سنته د امام ابو حنیفه او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د واړو مذهب ته شمولې نه وري نو ته حنفی وي کنه دې کې دلایل څه کې ستاره دلیل سره کار دی دکه مقلد خو وی دیتا مستند المقلد قول المجتهد لازم هو لازم هو خپل قاعده مخه تک مقلد دلیل سره دی قران نشي پیش کول دی حدیث نشي پیش کول دی بس پیش کړي دی امام سیف ویلی دی امام یوسف ویلی دی انکو تقلید کو بای از ویلی دی بس هغه پس روانی دا خو تقلید نشي تحقیق شو یو غره ته تحقیق کې تحقیق هم نه بیا تحقیقی ضعیف ته قوی او قوی ته ضعیف وای ګرول کېته تحقیق او بیا ځان ته محقق نه وای ځان ته وای مقلد وای ولټا کار کوي تحقیقو کوم د تو ماوی تحقیقو که کم کمزور روایت ته کته ورځو چې کم صحیح روایت ته پس روان شه کډواله په قوت کې او شانتي دوړو ته جایز وای چې وای دام سنت ته دام سنت ته خلاف نه کوه سات قائل شه لیکن ته دلته کې تقلید نه مجبور چې نه مونږ چې ګره دی یو ته وای چې دا شتنه د بل په پکې نه وی دا پکې وی نه مونږ جماعت کې هم نه پریږو کو سوتي کوي دا څومره خطرناک خبره شو چې کم دې ته ورسې دی وای خو بار صورت دای خلق دا مسله کو چې وما است ویل احیا ولا لموت نه برابر دی الله خو دې برابر دی وی برابر دی دې کې شاول الله رحمه الله په هندستان پاکستان کې هغه عالم تیر شوی چې د حدیث او علم غوړې غدل تراول دي چې حدیث نه پیژندو دا څه دور او دا څومره مولان چې نن موجود دي کا غار څه ځانته وي چې مولای په دې شرط او دوره کړې دا ته الله کوه سند ماتو خه سند راواله سند کې وګوره کله قران سند دی او کله حدیث سند دی به تر شاول الله پورې خامخ راته دي په شاول الله ولاړ شاول الله زموږ په استادانو کې راځي په سلسله کې شاول الله رحمه الله سلور زامنو شاه عبد العزيز شاه رفیع الدین شاه عبد القادر او بل د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه پلارو شاه عبد الغنی شاه عبد العزيز مشر دی او شاه رفیع الدین ور پسې دی شاه عبد القادر هغه پسې دی شاه عبد القادر موضع القران مشهور تفسیر دی په اردو کې لومبه تفسیر دا شوی دی ګوره ډیر بهترین تفسیر دی مختصر دی ډیر زیات او نن سبا پاکستان کې چاپوم نه ملاویږي موضع القران کنه اغه موجه القران کې ردی آیات دلاندې وی چې د خلکو جګړه له څوک یې مړی او یې څوک نوري وی تحقیق یې ہے چې قبر میں پڑا ہوا دل نہیں سن سکتا روح سنتی ہے قبر میں پڑا ہے دل وہ نہیں سن سکتا تحقیق دار چې روح اوری او قبر کې چې دی روح نشته دلته کې دل پروت دی وجود پروت دی هغه نوري اړو فیصله کړل له دلته خو دل پروت دی له روح کم ځای کې دی روح مستقره ته معلوم دي وای د علماو په کیسه لورنی مشلې اقوال لمنه یو ویدل ترې بل ویدل ترې خو ته ځان ته حنفي وکړه راه یې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول له توګه شرح اخیر الزحاویه کې وی چې د امام رحمه الله مسلک داله چې هغه وی مړی ک کافری دا روح په سجین کې دی هغه مسلمان موحد دی دا روح په الیین کې دی دا الیین او سجین دی خبر سره پاکی نه چې هغه وری نه وری او وری نه بس خبره ختمه شوه ځکه قبر کې دل پروت دی دل وری نه کم چې روح دی هغه په کشتنه او روح په قیامت کې الله دی بدن سره یو ځای کې دنیا کې نه او ځین نفوس زو ویجت او دا دی مطلب دا فرسودا بلکې دا سی وایي دا هغه خلق چې هغه د قران او سنت منکر دي د الله د وجود منکر دي دا غي اعتراضات تشری بسوي یره وي تعذاب د قبر او ثواب منی نه بالکل منم حدیث کې راغلی دي نو چې شتا نو ته کې روح نشته چې روح نشته نو دل به څنګه سزا ورکی دل به څنګه ثواب ورکی پیدا خو ستا د الله د قدرت نه منکر شوړو ځان ته وی نیک سره او دی خدای الله د قدرت نه منکر شو وړي الله په دې قادر نه شي دی برج الله صاحب ورکی الله په دې قادر نه شي دی غټل ثواب ورکی الله په دې قادر دی نشي منه مونږ دا منو قران او سنت کې راغلي دي چې ثواب او عذاب شته باقی دا ضروری نه ده چې ثواب او عذاب د پاره روح پکې نه نه بس ها روح پکې نه نه بس روح په خپل مستقر کې دی ال تاسو سره ثواب او عذاب معاملې کیږي او باقی اثرات داغي دی بدن ته الله را رسي دې کې شک نشته کدا بدن زری زری شوی لري کنه کی دی شي دا زری په دنیا دور خورې شي چې لکه اندوان دي خپل مړي به تاسو مخ کې دلته اوسېدل چې به اوسېدل غیره به راوغستا یو ګټه کې به تړلې و دا ګنگا دریاب د دې په نسبت باندې ډېر برکت والا دریاب دی متبرک ندی بوله کېدل چې کله بتلنو ګنگا کې به غیره واچول اوس دا غ هندو رامچندو دونی چا چا پلان اړین دا غ ایره د بدن چې ټول بدن یې رښوي دی هغه خور د ابو کې حل شول پته نه لګی چې کم کم ځای کې خور شو استاد خیال چې الله بغل عذاب نور کې روح وبګنی شي نه باندې لګا څنګه وبګنی نه باندې روح په کومه طریقه نه وځ پدې کې دا را کویا چې مارغان یې وکړي لنګان وکړ پټي پټي ګو غټ غټ مارغان دي او فاوذل ته گنجې به وته گنجې مارغان یا زمری یې وکړي دا ګډ یا غټ غټ میان شته په دنیا کې غټ ډور غټ غټ میان چې لاس کسان یو نړۍ جوړي نه چې هغه وکړو دا هغه د بدن جز جوړ شو څه فوزله شو یو بار یو باسل نو ستا پنځ باندې بغل عذاب ثواب نه مونږ خو ثواب عذاب هر مړی له دی هر ځای چې دی په دنیا کې نه د زری خو ریشو دی مو الله رسي الله قادر دی بلی باندې الله پدې قادر دی جماعت ته ورته تاسو تیر شي نه دي قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم مونږ وی و ورا تشیخ و سلامتی او علی ابراهیم علی السلام نور غوونه دي چې اورېدل نور غو دلته مه اعتراض وکړي دا خو جماعت دی په جماعت ته خو چې الله تو غواړي نه غشنتی کوي ور سره دا معاملو کړه چې یو دم یخ کو ته یخ شه او یخ شه الله حکم یې ومنه دا هر جماعت داسې دی بلکه حدیث کې سفاره دي جماعاتو کې الله شعور چولې دي وهم من شين الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل الله دي بلا مفسرين او قال الله ولدي مکه کې نبی عليه السلام ربوت نمخ کې بچ روانو نلته او مخصوص غټو هغه وسلام کو نبی عليه السلام غټو سلام دی غر د نبی عليه السلام عمر رضی الله عنه خو ته غر په خو دې دو شو بیا نبی عليه السلام په پتا سوق دی خو یو زموږ زما خاص ملګری دي نو غر په آرام شو نبی عليه السلام به واستنی دډډوالي وا دیو ته حنانه وای او تقریر به کو ورستو ممبر جوړ شو چې ممبر جوړ شو نبی علیہ السلام ممبر ته خو جوغستان په جړا شو هغه جړل ښا نبی علیہ السلام ځان سره دا کرا یو ځکلم دا ولي په ته نه قائل دی ته ولا بل خو لاړې مونږ خو ساب مسلمانې کې مشک شه خو بار صورت وای دا خبره صحیح ده بس تر دا غلې کوړې مونږه دا خبره شبیر احمد عثماني رحم الله تفسیر عثماني والد هغه هم ډیره خوګه کار شي ونه غمر نقل کړی دی په تفسیر کې ښا چې اصل بس تحقیق دار نو خبرې پرې ده چې خبر کې پروت دې دړ دا بدن دې اورېدل نه کوي چې کوم روح دې دا اورېدل کوي ختم دی یک کومه له علماء غن اختلاف دی دې کې بعض قول دا تر هم شوافعو کې نه چاله چې خبر خوا کی چا پکې بیری برهوت کی بیری برهوت لا کوم ځای پته هم نه لګي دا کسانو کنه یا هاروت او ماروت چې ونغه په دې کوئی کاپ غر کې او کوئی دې پکې ځوړن کړی دي او دا کوئی پته نه لګي چې کوم ځای سو کوئی فلانی دی کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خوله خپل خبره کړې واغه چې کوم نه کان دي داږي غعلیین کې نه چې کوم بدان دي راځي سي جین کې نو غعلیین سي جین دلته دي دنیا کې خو الله یو ځای تیار کړی داږي د پاره خپل ځای داږي چې مشوي دي باغه ځای کې دي باقي د قیامت پر ورځ به الله را واخلي نو د بدن سره به یو ځای کې وي د نفوس سو وي ځکه پاس بعد الموت خو ته منی کنه چې منی یې نو الله به د قیامت پر ورځ باندې پاس بعد الموت کې دنیا کې به وي د قیامت پر ورځ دی کنه نو چې کله ټول دنیا فنا شي او ختم شي ورستو الله دوباره بیا دارا ژوند کې نه کې ضرورت نه واشي بیا ان الله یسمع من یشاء ما انت بمسمع من بل ادي کله جواب هم کول شي چې نبی له سلام ته الله وي ته وته نشه ورول شي کوم پرې قبرونه کې دی دی وي ته خو نه دی ویل شي نوري مړي مخکره ته ما ویلو ان ته دوهم لا يسمع دعاءكم هل ته خو نوري خو دې ته وته نشه ورول کنه نو ویل ته وته ورول شي ته نبی له سلام نه پاتې ته الله پیغمبر ته وي ما انت بمسمع ته وته نشه ورول ان انت الا نذير نيته مگر بیان د یری کونګه ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا لګلې مونته دا تسرید محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم تا ان ارسلناک یقینا لګلې مونته بالحق په حق سره بشيرا ونذيرا غیر ور کونګه او ير ور کونګه و ایم من امتن او نشتهس دلاحس یو امت الا خلافها نذير مگر دا چې تشوی دی پاګه کې ير ور کونګه هر اډل کې الله پیغمبر را لګلې دي اوس اصل تسلی دا و چې وایو کذبو کا دا خلک تا خبره نه مني ته دا بیان کې وایو کذبو کا کدي نسبت د دروغو کوي تا ته نو پروا نه مسا تا ولي فقد کذب الذين من قبلهم یقینا نسبت د دروغو کړو هغه کسانو چې مخکې د دین او خپل انبیا او تا هغه دا ذکر دي نو هغه صبر کړو کنه انبیا کرام مخکې تاسو ډیر شوي دي ته هم صبر کوه نجاتهم رسلهم نو کته یې چیرې رسولانو خبره به ځکه نه منلی چې غیبو ته دلیل نه پیښ کړی الله وینار ته وته پیښ کړیو خدا بدبخت قوم دی د دلالو ته نه ګوري جاءتهم رسلهم راتل کړیو هغه ته رسولانو دا غي بالبينات پاکلی دلایلو وبالزبور او په نقلی دلایلو وبالکتاب المنیر او په کتاب واضحه په وحی دلایلو درې قسمه دلایلی یا عقلی دلیل له هغه ذکر کړل د بینات یا نقلی دلیل له زبور اغم ذکر کړی دی یا وحی دلیل له الکتاب المنیر اغم ذکر کړی بینات واضحه معجزه واضحه خبره او احکام واضحه دلائل زبور مواعظ تو وی لیکل شو خبره تو وی الکتب المکتوبه هغه کتابونه چې لیکل شي وکنه ناغي مو ته پیش کړو چې دا وګوره دا الله قول دا دی د پیغمبر دا دی پلان کې ولی دا ویلو نقلی دلائل ته کوي کنه او کتاب منیر معنا کتاب واضح وګوره دا واحده دا الله تر طرف تورات ته انجیل دې زبور دې دا نور صحف راغلي دي کنه ګڼ صحیفه راغلي دي او بل کتاب سره خو به غټ کتابونه دي مشهور او بل کتاب المنیر نو ثم خصت الذين كفروا بیا ماونی ولغه کسان چې کفر کړه او په کیف کان نکیر نو سرنګي عذاب زما لیتان اخو بیا دلائل شروع شو علم ترنا دلائل به ذکر کی بیا وته ګوریا ایو الناس او خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله تا والله هو الغني او الله خاص هغه به حاجت دے الحمید تعالی شوی دے این یشا کو غاری یو ذهبکم نو ختم به کی تاسو فنا به کی تاسو او به کی تاسو و یاتی به خلق جدید او را به ولی مخلوق نو و ما ذالک علی الله بعزیز او نه دے دا کار پا الله سگران نه دے دا کار الله تا سگران او مشکل ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی پور تا کولی او پور تا کون که پیٹی دا گناه دا بل بوش دا گناه دا بل و این تا دو مسقلا اکچر آواز او کی او جرون باره یو مصیبت زده الا حملی ها خپل مصیبت تا خپل بار تا لا یحمل من حشای نشی پور تا که دی داغ نسشه ولو کان دا قربا اگر چی دارا بل رشوه رشت دار دا غی ولو کان دا قربا اگر چی رشت داری انما تندر الذین یقینا استایرا اثر کوي پاغه کسانو یخشون ربهم چیر کوي در رب خپل نه بالغیب پشیشا یا بالغیب په حالت د نلیدو کې واقام الصلاة او پابندی کوي د مانزو او من تزکا او چا چې ځان پاک کو د نبی صلی الله علیه وسلم په بیان فینما یتزکا لنفسه یقینا ځان پاکي د خپل فائدې د پاره و الى الله المصير او خاص الله ته دی ورګرځیدل او ما یستوی الاعمى والبصير او ندی برابر ودون اولیدون کې ولا الظلمات ولا النور او نتیری او رنا ولا الظل ولا الحرور او نو سور او ګرمي و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات او ندی برابر دا ژوند دی او مړی ان الله یسمع من یشاء بشک الله او رول کی چاته چې وغواړي و ما انت بمسمع من فی القبور او نه تا ور اونکه هغه چاته چې په قبرونو کې دي ان انت الا نذیر نه ته مگر بیان د یری کوونکه ان ارسلنا کا یقینا لګلی مونږ ته بالحق په حق ترا یا د حق کار کول د پاره بشیرا و نذیرا زیر ور کوونکه او ير ور کوونکه و ایم من امته او نشته هیڅ یو امت الا خلا فیها نذیر مگر دا چې تیر شوی د پاغه کې بیان د یری کوونکه وَإِن يُكَذِّبُوكَ او کدی تکذیب کئستا فقد كذب الذين من قبلهم یقینا تکذیب کړه هغه کسانو چې مخکې د دین او د انبیا او خپلو جاءتهم رسلهم راتل کړیو هغه تر رسولانو داغي بالبينات په واضح احکامو په آخري دلایلو وبالزبور په لیکلو شو خبرو یا وبالزبور په نقلي دلایلو یا وبالزبور په وازونو نصيحتونو وبالكتاب المنير په کتاب را کوونکی یا باغا دلیل وحی وحی دلیل باندې ثم خصت الذين كفروا بيوني والماغ كسان چې کافرو کوبره کړه فكيف كان نكير نو سرنګ یو عذاب زما اغیلا